Ni matumani yangu kuwa umeshinda salama salimini mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro. Karibu moja kwa moja kwa taarifa hii ya habari tunayoanza kwa muhtasari wake. Msichana mmoja mwenye umri wa miaka 23 wa mkoa wa Kayanza atiwa mbaoni kwa tuhuma za kuzaa mtoto na kumtupa choni. Watu wawili wakutwa na ugonjwa wa kipindupindu kwenye kijiji Minago mkoani Rumonge. Na katika habari za kimataifa, mke wa rais wa zamani wa Ghana afariki dunia akiwa na umri wa miaka 87. Kuna hayo bila shaka na mengine mpenzi msikilizaji, upande wa mitambo unaongozwa naye Francois Akima na mimi ni Clovis Niyonkuru, karibu tena. Isanganiro. Habari kamili. Msichana mmoja mwenye umri wa miaka 23 kutoka mtaa wa Ruganza, tarafa ya Matongo mkoani Kayanza, amefungwa katika kituo cha polisi cha mkoa wa Kayanza tangu Jumapili hii. Habari kutoka Ruganza na ambazo zimethibitishwa na mkoa wa kijiji zinasema kuwa alijifungua mtoto siku ya Jumamosi ambaye alimtupa kwenye choo. Vyanzo hivyo vinaonyesha kwamba msichana huyo alimrushia mtoto mchanga vipande vya vigae ili kumuua. Kisa sawa kilitokea katika kijiji cha Nyabihogo katika mkoa na tarafa Kayanza mwezi uliopita, ambapo msichana alijifungua mtoto na kumtupa kwenye choo cha kaka yake. Na tusalie kwenye ukurasa huo wa usalama. Mkuu kumradi wa sheria mkuu wa kijiji cha Nyavyamo mkoani na tarafani Bururi na maafisa wengine watatu waliochaguliwa kwenye kijiji hicho unafungwa katika kituo cha polisi cha mkoa huo tangu mwishoni mwa wiki jana. Felix Nyongabo, mkuu wa tarafa hiyo, anaeleza kuwa wanaume hao wanadaiwa kuuza sehemu ya msitu kwa serikali bila kibali na hawakuonyesha nia ya kudhibiti moto wa msitu kwenye kijiji hicho wakati hawana ruhusa. Hata hivyo, baadhi ya wakazi wa kijiji Nyavyamo kwa upande wao wanaomba kuachiliwa kwao ili faili yao ichakatwe wakiwa huru, wakisema kuwa hata Jumamosi hii walihamasishwa na viongozi hao wa kijiji waliochaguliwa kuzima moto uliozuka hapo. Na sasa tufungue ukurasa wa elimu. Kuna ripotiwa mwanaume mmoja anayeomba kurejeshwa shuleni akiwa na umri wa miaka 38 baada ya kuacha shule kwa miaka 23. Jina lake ni Ja Irinahazwe, mkaazi wa tarafa Kiremba mkoani Ngozi, ambapo anabaini kuwa kila kitu kinahitaji maarifa au kiwango fulani kufikiwa, na kueleza kuwa ndio maana anatamani kurejeshwa shuleni ili ahitimishe masomo. Kiongozi wa idara ya elimu mkoani Ngozi anasema kuandaa mkutano ili kulijadili zaidi na kulitolea uamuzi swala hilo baada ya kuchambua kile inachosema sheria. Baadhi ya wanasaikolojia wanapendekeza kuwa bora atafute mwalimu wa kumwelimisha peke yake, huku wakibaini kuwa akisomea pamoja na wale wanafunzi wenye umri wa miaka 12 hali hiyo inaweza ikamsumbua. Hata hivyo, wengine wanasema kuwa hakuna shida yoyote kusomea pamoja na watoto wakati asipojifanya kuwa ni mtu mzima. Homwade Niyoevuze anayo ripoti kamili. Asubuhi ya Jumatatu hii, Ja Ininahazwe, mkazi wa kijiji Butare, kata Musasa, tarafani Kilemba mkoani Ngozi, ameamkia kwenye ofisi ya idara ya elimu mkoani humo. Amesema kuwa lengo lake ni kuomba kurejeshwa shuleni. Amefahamisha kwamba alikatiza masomo mwaka 2000 akiwa katika darasa la 6 baada ya wazazi wake kukataa kumlipia karo. Kwa umri wa miaka 38, anaeleza kuwa nia yake ni kupanua ujuzi akianza darasa la 7, huku akihakikisha kuwa alipata watu kumfundisha katika msimu wa kiangazi ili kuwa na kiwango sawa na wengine. Ametetea hali hiyo kuwa kila jambo siku hizi huhitaji elimu kutoka shuleni. Anatamani kuhitimu shule za sekondari na kama haiwezekani angalau darasa la 9. Hapa ni namnukuu: kinacho nisukuma kurudi shuleni ni kwamba katika maisha tunahitaji ujuzi zaidi. Kwa mambo tunayoshuhudia yamewekwa katika lugha za kigeni na kuomba ujuzi zaidi. Kwa kawaida ninahitaji maarifa, lakini sitamani kusoma chuo kikuu, ila ninatamani kuhitimu sekondari kama ninafeli ni hitimu darasa la 9 mwisho wa kunuku. Kiongozi wa ofisi ya elimu mkoani Ngozi amempa miadi ya siku nyingine akiwa na muda unaotosha ili kujadili kwa kina na kutathmini kinachowezekana. Baadhi ya wataalamu wa masuala ya saikolojia waliokuwepo wanatabiri kumwea vigumu kusomea pamoja na watoto wa miaka 12, lakini kuwa kama umoyo unapenda anaweza kusoma. Wengine wanamshauri kutafuta watu wa kumfundisha peke yake ili kukuza ujuzi huo anaoutaka. Asante sana Homeward Dunia Ivuze kwa ripoti yako. Tutoke Ngozi tujielekeze mkoani Bubanza. Kipindi kisicho zidi wiki moja tu ndio muda uliotolewa na viongozi tawala pamoja na vyombo vya usalama ili iwe imekwisha tatuliwa migogoro ya ardhi iliyo kati ya inchi na kambi ya kijeshi ya Mudubugu tarafani Gihanga mkoani Bubanza. Hatua hiyo imechukuliwa baada ya inchi kukabiliana na wanajeshi panapojulikana kwa jina la Nyamnyari, eneo hilo la Mudubugu, wakitaka kulima. Nao wanajeshi wakawapiga marufuku. Punde tunaendelea na taarifa yetu ya habari. Lejo Isanganiro ni kiboko yao. Namu watu wawili ndio tayari walikutwa na ugonjwa wa kipindupindu kwenye kijiji cha Minago katika mkoa wa Rumonge siku ya Alhamisi na Ijumaa ya wiki jana. Mkoa wa tarafa Rumonge anawataka watawaliwa wake kuheshimu kanuni za usafi bora ili kuzuia mlipuko huo uliokuwa ukishuhudiwa mjini Rumonge hivi majuzi kutoka ndani ya munisipaa gigi la Bujumbura yapata wiki mbili. Hata hivyo, kijiji hicho cha Minago kinayo changamoto ya kosefu wa maji safi. Na tukisalia kwenye sekta hiyo ya afya, muungano wa watumishi katika sekta ya afya unabaini kuwa mshahara mdogo ikiwemo kutothamaniwa katika kazi yao ni miongoni mwa sababu zinazowafanya wauguzi kuamua kwenda kutumikia nje ya nchi. Maria Bukuru anayesimamia muungano huo anaarifu kuwa hata walipata marupurupu, mazungumzo ndani ya kazi husababisha mshahara kuongezeka na kuweza kupunguza idadi ya wanaokwenda kutumikia nje ya nchi. Na baadhi ya wananchi wanaoishi kwenye kijiji Mugumure tarafa ya Nyanzarake mkoani Makamba waliorejea kutoka ukimizini wanafurahia jinsi tume husika na kutatua migogoro ya ardhi SNTB ilivyowapatanisha na wenyeji kuhusu migogoro ya ardhi. Wanaripoti kwamba wanaishi kwa amani na majirani zao ambao walibaki katika ardhi zao. Pascal Ngenda Kurio, kiongozi wa mahakama husika na migogoro ya ardhi na mali nyingine CSTB, anabainisha kuwa mahakama hiyo inatekeleza kesi ambazo tayari zimeshughulikiwa na tume CSTB kwa lengo la kupatanisha pande zote zinazozozana huku mahakama hiyo ikiheshimu sheria. Na tufungue kurasa wa michezo. Mchezo maarufu kabadi unachezwa nje ya nchi na hata nchini Burundi. Mchezo huo unachezwa na timu mbili ambazo timu moja inaundwa na wachezaji 12 na kuchezea kwenye uwanja wenye urefu wa meta 13 na upana wa meta 8 ukawa unafanywa ndani ya dakika 40. Akireza utaratibu katika mchezo wa kabadi, Fiacre Wege, mwenyekiti wa shirikisho la mchezo huo nchini Burundi, anafahamisha kwamba kwa kucheza kabadi, kila timu inaopeleka mchezaji katika uwanja wa timu pinzani ambapo lazima awaguse wachezaji wote ndani ya muda usiozidi dakika moja. Punde habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Namu, na katika habari za kimataifa, Teresa Kufuo, mke wa rais wa zamani wa Ghana, amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 87. Ukarimu wake, fadhili na neema vilikuwa vya kipekee, alisema rais wa sasa wa nchi katika tangazo alilochomoza siku ya Jumatatu. Bi Kufuro alihudumu kama mke wa rais kuanzia Januari mwaka 2001 hadi Januari mwaka 2009, na anakumbukwa kwa kazi yake ya kujitolea katika kuendeleza huduma ya afya ya uzazi na mtoto nchini Ghana. juhudi zake za utetezi zilikuwa muhimu katika kuanzishwa kwa sera inayotoa huduma ya bure ya uzazi ambayo ilipunguza kwa kiasi kikubwa viwango vya vifo vya uzazi na watoto nchini. Mnamo 2007 alitetea mageuzi ya sera kwa ajili ya utekelezaji wa mpango wa UNESCO wa elimu ya msingi ya lazima kwa wote kwa watoto wa umri wa mdogo. Alizaliwa kama Teresa Mensahe tarehe 25 Oktoba mwaka 1935 huko Kumasi, Ghana. Aliendelea kuwa na kazi ya kuridhisha kama mkunga na akapata pongezi kutoka kwa wahana kwa kudumisha hadhi ya kawaida katika miaka yake minane katika maisha ya umma kama mke wa rais. Aliolewa na rais wa zamani John Agyekume Kufuor mnamo 1962 baada ya kukutana kwenye densi ya maadhimisho ya siku ya jamhuri huko London mwaka mmoja kabla. Tereze Kufuor ameacha mumewe na watoto wao watano. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari. Shukrani zangu za dhati zimfikie Francois Akimana aliyeniwezesha ili niweze kusikika mahali hapo ulipo. Kwa majina mimi ni Clovis Niyonkuru, nikutakie kila la fanaka. Kwaheri.